Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Zihinlerimizin içinde bulunduğunda neler olup bittiğini anlamaya devam ediyoruz. Bu sanatçıların, sanat ortamlarının ruh halini, sanatın psikosferini konuşacağız. Konuğum Burak Deliğer, sanatçı Burak Deliğer. Kendisi şu an Berlin'de, Berlin'den katılıyor programımıza. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Bülent. Epey oldu böyle yüz yüze görüşmeyeli. Bu program vesilesiyle biz de iletişim kurmuş olduk. Evet, ses sese bir iletişim kuruyoruz şu anda. Yüz yüze olmasa da ses sese. Yüz yüze olmasın. Ve biraz da kamusal, değil mi? Kamusal bir alanda, evet. Ne kadar onu hissetmesek de. Evet. Böyle sen galiba, değil mi, benim anladığım önemli bir prestijli bir programın davetiyle bu DAAD diye kısaltılan bir şey galiba, değil mi? Evet, biraz evet. Bahseder misin? Nasıl oldu şu an Berlin'de olmanın? Ve sonra bu pandemi sürecini orada yaşıyor olman da benim böyle ilgimi çekti. Hem oradan nasıl görünüyor? Çünkü söyleşinde de bahsettiğin gibi bir arafta kalma durumu var sanırım. Evet, ama o söyleşide bahsettiğim arafta kalma durumu aslında bu genelde bu konuk sanatçı programları ile ilgili bir şeydi. Çünkü bu konuk sanatçı programlarında böyle bir yere geliyorsunuz sanatçı olarak. Fakat tabii hani bu ortamın içerisinde nasıl diyelim entegre değilsiniz aslında. Kendi ortamınızda değilsiniz aslında. Her ne kadar bizim güncel sanat ortamının böyle çok uluslararası, kozmopolit bir hava ya yani öyle bir nasıl diyelim havası var olsa da çok öyle olmuyor. Tam buradaki kente de adapte olmuyorsunuz. Çünkü gerçekten işte çalışmanız gerekmiyor. Kapalı kalma olanaklarınız var diyelim. Dolayısıyla hani zaten böyle mesela atıyorum şimdi ben Berlin'deyim fakat hiçbir şekilde Berlinli gibi yaşamıyorum bu kenti. Dışarıdan bir mesafeden bakabiliyorum ancak. Tabii İstanbul'da değilim. Aslında bir tarafımda İstanbul'da, Türkiye'de. Çünkü işte ne bileyim takip ediyorum. İşte ailem orada. Bağlantılarım orada. Her şeyim orada falan. Dolayısıyla o yüzden takip etmiştim. Yani pandemiye özel bir şey değildi. Bu salgın hastalık meselesine özel bir şey değildi o. Evet, DAAD bu arada normalde dönmüş olmam gerekiyordu benim. Fakat bu uçaklar dolayısıyla falan. Ben de böyle son tabii karantina döneminde böyle gazete duvarda çok güzel bir yazın çıkmıştı. Sanat, hayat, karantina. Yaşadım mı? Hayır ama sevdim diye bir yazı. Ve sonra da böyle seni çağırmamın nedenlerinden biri bir söyleşi yayınlandı. Necmi Sönmez seninle o söyleşiyi yapmıştı. Ve orada böyle Türkiye'de sanat kaldırımdan biten ot gibi bitiyor diye böyle bir başlık da koymuştu Necmi Sönmez yazısı, söyleşinin başlığı. Böyle programda, psikosferde böyle psikoloji, sanat, felsefenin kesiştiği bir yer. O psikolojik atmosferi anlamak, orada ne olup bittiğini anlamaya yönelik bu programı zaten böyle hazırlıyordum. Ve orada acaba sanat ortamları ve biraz da dışarıdan bakıyor olmak Berlin'den. Böyle senle söyleyeyim, davetimi kırmadım. Ama tabii böyle konunun başlıklarını böyle ki söyleşide de yazında da o kadar çok bizim burada konuşabileceğimiz başlık var ki programın yettiği süresince bunları böyle ele almaya çalışacağız. Ama önce yani biraz tabii oradaki hayatına imrendiğimi de söylemişler yaptığından, bol bol çalıştığından, yazdığından. Evet. Yani evet. O... Böyle bir avantajı da. Peki Berlin de çok güzel bir şehir. Evet, yani Berlin tabii ben hiç bilmiyordum Berlin'i. Ya ilginç bir şehir gerçekten. Yani şöyle yorumluyorum ben. Yani Berlin hakkındaki söyleyeceğim her şey, yani bu çok kısa ve biraz da hep kente entegre olmamış birisinin, kentte tam bir kentin içinde olmayan birisinin bakışıyla söylenmiş şeyler. Berlin çok ilginç bir kent bence, çünkü hem bir hayat yaşadı, son derece nasılgın, hareketli bir hayat yaşamanız da mümkün. ve son dönemlerde böyle biraz nasıl diyeyim, mutenayalaşıp böyle pahalılaşmaya başladı. Yani bir orta sınıf kenti olmaya gitmeye başladı. Hani buradaki biraz da insanlardan duydum, son 5-10 sene içerisinde çok ciddi bir mutenayalı Berlin. Fakat hala hani böyle bir herkesin ulaşabileceği ortamların çok olduğu diyeyim. Ortam derken yani kamusal ortam, sosyal ortam, ister eğlence, ister kültür, ister işte bütün bu sosyal şeylerin çok açık olduğu, yani büyük parkların olduğu, parklarda insanların sürekli buluştuğu, son derece böyle yani her fırsatta sosyalleştikleri ortamların çok açık olduğu bir yer. Söylediğim gibi yani hem çok yavaş bir hayat yaşamanız mümkün, sakin bir hayat yaşamanız, parka gidin, onu yapın, işte şey yapın. Hem de son derece böyle işte gece hayatı, işte danslar, işte şeyler falan da yaşanır da mümkün. İkisinin böyle bir arada olabildiği, kaldırımların geniş olduğu, kaldırımların genişliğini şundan dolayı söylüyorum. Yani mesela ben İstanbul'da hani yaşadığımda bu korona, yaşasaydım eğer bu korona meselesinde, bizim o Ergenekon Caddesi'ndeki bir metrelik kaldırımda nasıl birbirimize mesafe alacağımızı, eminim insanlar bunun zorluğunu yaşıyordur. Burada öyle bir çoğu yerde, her yerde değil tabii ki, çoğu yerde hiç öyle bir sıkıntı yok. Çünkü kaldırımlar yani böyle 8 metre, 6 metre, 5 metre falan gibi şeyler mesela, yani bunu küçük şeyler. Evet. Ya şu bu Berlin İstanbul karşılaştırmaları ve şu şey konusunda bir şey söyleyeyim. Bu sanat Türkiye'de işte bundan biten ot gibi bitiyor falan. dedim orada böyle o biraz yanlış anlaşılıyor gibi, çünkü yani böyle şimdi bu karşılaştırma da yani Berlin değil, bu tipik bir böyle bu bizde ne var orada ne yok falan gibi böyle hani böyle kutucukları dolduruyor, bu yok bu var, bu yok bu var falan gibi. Bu çok sağlıklı. Benim o hani kaldırımdan biten ot gibi bitiyor Berlin'le karşılaştırmalı olarak yani kuruyorum orada. Hani onu başlığa taşıyınca hani cümlelerin ön şeylerini şey yapınca hani Türkiye'de İstanbul'da hiçbir şey yokmuş da hani ne bileyim ben sanat okulları yokmuş, işte galeriler yokmuş, işte müzeler yokmuş falan filan. Ve söylediğim şey şuydu, sanatçıların kamuda diyeyim yok oldukları, yani işte sigortaları yok, işte bugün mesela bu korona salgını şeye baktığında tiyatroların bunlar tamamen mesela bir nevi piyasa içerisinde. Onlar bizim gibi de değil. Biz kısıtlı bir izleyici hitap eden, yani öyle kitle sanat yapmıyoruz biz sonuçta. Yani mesela bir tiyatro gibi değil, sinema gibi değil. Değil mi? Toplu böyle bir, herkesin böyle bilet alıp girdiği bir şey değil falan. Ha, bizim durumumuz biraz daha farklı ama tiyatrolara baktığında bunlar ne böyle piyasaya tabirler. İnsanların gelmesine bilet alması şartıyla onlar varlar. Fakat mesela burada tabii ki bir sürü tiyatro, küçük sanat kapandı, kapanmakta, kapanacağı söyleniyor. Fakat burada devlet hemen araya girip onları hiç olmazsa böyle bir 2 ay, 3 ay yaratacak desteği atıyor. Çünkü onların sorumluluğunun devlet kendisinde olduğunu düşünüyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sanat, kendi haline bırakılmış. Tabii sanat dediğin şey, kitap evleri dediğin şey, bunların hepsi tamamen kendi haline değil. Asla. Hepsi piyasa güçlerine bırakılmış ve piyasa da belli bir şekilde düzenlenmiş. Ya buna işte hep kullanıyoruz o kelime, yani belki hani onun ne dediğini anlamak gerekir ama hani neoliberalizm dediğimiz bir sistem. Şöyle diyeyim, burada neoliberalizm var diyeyim, bir şey. Yani son dönemde buradaki neoliberalizm de şöyle, çok uzatıyorsam kesebilirsin bu arada. Yok yok, dinliyorum yani, galiba soracağım, evet. Yani böyle rekabet ediyorsunuz yani işte. O sanatçı ile diğer sanatçı, fonlar hangi, kim fonu alacak, kim proje başvurdu, kim neyi alacak, kim nerede nasıl gösterilecek. Fakat bunun bir altyapısı var, bir sektör var yani burada. Siz bir konuşma yaptığınızda, bir yere, bir programa, bir yere katıldığınızda, bir içerik yaptığınızda bunun bir ekonomik karşılığı var. Evet. Ben Türkiye'de hatırlıyorum yani şeye falan sanatçıların sergiye katıldığında katılım için bir işte honorarium ya da fee Türkçesi ücret olabilir. Yani sergi katılım ücreti falan. Bunu talep etmek bile böyle bundan atıyorum 3 sene öncesine kadar 4 sene önce kadar düşünülemez bir şeydi yani. Evet. Biz ya şaşırıyorduk ya aa sanat alacağız. Çünkü şöyle düşünülüyor. Ya sergi yaptığına dua et. Beni burada gösterdiğimizde yani sen gösterme gibi böyle bir şeyler var. Dolayısıyla çok hani Türkiye'de bence herkes durum farkında, kurumlar da farkında, sanatçılar da farkında ve iyi şeyler de yapılmaya çalışılıyor. Fakat Türkiye'nin tabii olanakları, zihniyeti, devletin belki ama hani sanatçının daha sonra hayatta kalması, sanat üretmesine karşı muhtemelen de kasıtlı olan, yani hani kasıtsız olduğunu düşünmeyen, yani çok istiyorlar da yapamıyorlar gibi de düşünmeyelim yani. Hani istiyor, çok istiyor da sanat olsun, kültür çıksın, hani olamıyor falan gibi düşünmek de doğru değil. Yani hani bırakılmış yani o. O anlamda, yani bu anlamda kaldırımdan bitiyor. Evet, ben de şöyle yorumladım o başlığı, böyle bana gelen, yani verdiği his de şöyleydi. Şimdi bizim tabii içinde benim bu psikosfer adını programın adıyla da bağlantılı içinde bulunduğumuz bir psikolojik bir atmosfer var. Ve bu kutuplaştığı bir durum var. İşte otoriterleşme, demokratikleşme gibi meseleler var. Tüm bunlar böyle bir taraftan da böyle sosyal medyanın vesairenin etkisiyle oluşan bir duygu durumu içindeyiz ve o yine o söyleşinde böyle bir yerde bahsettiğim yayınlara, sergilere, mesela Berlin'de fanelere, arşivlere ulaşmak daha kolay, elverişli bir zemin ve en önemlisi de sanırım orada asıl cazibesi dediğin şey, mesela o söyleşte bahsettiğin, suçluluk duymadan memleketin hırpalayan gündemine mesafe alarak içe kapanabileceğim, okuyabileceğim, sadece kendi dertlerime odaklanabileceğim bir zaman aralığı sunması diye bahsetmişsin. Sanırım bunu Türkiye'de biraz yapmak zor. Öyle değil mi? Bir hırpalanmadan, bir hırpalanma şeyi var galiba. Böyle her an ekonomik anlamda, sosyal, tabii, psikolojik anlamda. Evet, evet. Yani bu çok hakim olduğum bir kaynak değil ama Ahmet Hamdi Tan bir çalışan birisini ilk önce Türkiye bütün enerjisini çeker dediği bir şey var. Hani bizim derdimiz Türkiye olmak zorunda oluyor. Ya biraz şöyle de düşünmek gerekir sanıyorum. Ya tabii konuk sanatçı programı için söylemiştim. Muhtemelen bu Berlin'de olsam, Berlin'de yaşayan biri olsam peki meselelerle de ilgilenmek durumunda kalacağım. Fakat nasıl diyeyim? Yani şunu şöyle koymak lazım. Belki daha böyle tarihsel perspektif ama yapabilirsem. Ya mesela kütüphanelere erişim, kütüphanelerin çalışması, kültür, sanat kurumlarının varlığı ya da başka ortamların varlığı. Bunlar biraz şunu getiriyor. Gerçekten de burada hayatın hayhuyuna, ister bu politik şey olsun, mesafe alma olanağınız var. Ve bu mesafe alma aslında bir iyileşmeyi de getiriyor. Mesafe alma. Bizim ya mesela işte bir okula gittiğinizde ya da bir galeriye, dışarıdaki hayattan farklı bir zaman ritminde akan yerlerdir. İşte kütüphanenin sessizliğinden tutun, galerideki işte sessizliğe ya da başka ortamlar. Bunlar böyle biraz hem olabileceğiniz dışarıda olan şeye bir mesafeyle okuyabileceğiniz başka bir şeye dönüştürme enerjisine ve ya buluşlar yapabileceğiniz, başka bir şeye dönüştürmek için buluşlar yapabileceğiniz alanlar ve fırsatlar sunan yerler aslında. Ya yani mesela bu sosyal medya meselesine ben biraz öyle bakıyorum. Yani şimdi biz mesela bunun uzaktan birbirimizle etkileşiyoruz. Konuşuyoruz, evet, ses sese. Ve bir içerik üretiyoruz. Fakat bugün bu içerikler inanılmaz çoğalmış vaziyette. Her yerde sürekli bir içerik, evet, üretiliyor. Instagram coşmuş vaziyette, Zoom şeyleri coşmuş vaziyette. Bu hani biraz pandemi bunu görünür kıldı. Fakat biz bundan önce de böyle yaşıyorduk. Yani Ben onu en çok bu geçen yaz bir şeyde düşünmüştüm. Avustralya'daki yangın. Mesela Avustralya hemfikir olarak çok uzak. Hani hatırlarsanız dinleyicilere dağıtladım. 3 ay boyunca bir yangın söndürülemedi. Evet. Söndürme. Sürekli bir yangın haberi, görselleri geliyor. Bir şeyler görüyoruz. Fakat hani Avustralya benim hiç gitmediğim de bir yer. Hani hiç bilmediğim de bir yer. O beni çok etkilemiş. Mesela ben bu Avustralya'daki yangını görüyorum. Biliyorum bunu. Görsellerini görüyorum. Fakat bu yangını kesinlikle bunu bir bilgiye dönüştürmem, onun tecrübesini alıp bunu bilgiye dönüştürmem falan mümkün değil. Bu olanağım yok benim. Yani çok ciddi bir, iyi bir yazı okumam lazım onun hakkında. İyi bir film seyretmem lazım. Hani bunlarla biraz yaklaşabilirim. Şimdi bu bildiğim ama tam sindiremediğim bilgi parçaları bizim sosyal dünyamızda, sosyal medyanın bize sağladığı dünya çok fazlalar artık. Mesela ben burada işte konuşuyorum falan. Bu söyledik ciddi bir çalışmanın ürünü atıyorum. Onu 10 senedir kafamda dönen şeyler. Hani abartmayayım fazla da. Hani yani bir şey, bunları ben mesela şimdi böyle kelimelerle hızlı bir şekilde söylüyorum. İnsanlar beni dinliyorlar. Bir şeyler anlıyorlar. Yani, tabii ki tam söylüyorlar falan. Fakat parçalar orada kalıyor. Bence bu parçalara çok fazla sahibiz bugün. Çok fazla parçaya sahibiz fakat bunlar bir türlü bir sindirilen bir bilgiye, tecrübeye dönüşmeyen parçalar olarak kalıyor. Bence bu çok ciddi bir sorun. yani ve işte evet. Bu Berlin'deki, yani oraya gelelim yine, bu Berlin'deki bu sanat mekanları ya da işte eğitim mekanları, kütüphaneler falan, bunlar biraz bu parçaların birleştirebilme çalışmasının yapılabileceği yerler sunuyorlar. Biz Türkiye'de şey gibi düşünüyoruz gerçekten, yani hayat akıyor gidiyor falan. Okullarımız genelde meslek eğitim veriyorlar. Hani bir düşünme eğitim vermiyorlar. Bir pratik bir şey anlamında pratik, yani mühendislik gibi. Yani böyle bir problem var ve onu böyle bir aletle, bir somut bir buluşla çözüyorsun falan gibi. Hani bu zihinsel, ruhsal çalışmanın yapılabileceği alanlarımız, fırsatlarımız çok az. O söyleşide en sonunda söylediğim de oydu aslında. Hani duyumsal bir eğitim falan gibi laflar ediyordum böyle. Yani çok bir cümle tabii. Orada da bahsettiğim biraz buydu. Yani bugün sanatın ve sanat kurumlarının ve eğitim kurumlarının asıl hani yoğunlaşması gereken duyumsama yöntemleriyle, tecrübe etme yöntemleriyle öğrenme kapasitelerini birleştirme, zincirler kurma, anlam zincirleri kurma, bu parçaları şey yapma, birleştirme çalışmasının yapılabileceği imkanlar sağlanacak yegane yerler gibi geliyor bana Türkiye'de açıkçası. Evet. Yani o dediğinlerine böyle katılıyorum. Özellikle şey kısmına, bu pandemi görünür kıldı dediğin şey aslında biz bu tüketim toplumunun da bir sonucu olarak tecrit edilmiş hayatlar yaşıyorduk. Bunu çok daha böyle görünür bir hale geldi. O kadar da aslında ilişkilerin çok yoğunlaştığı şey olduğu bir durumda değildi. Herkes kendi tecrit edilmiş köşesinde, kendi akvaryumunda yaşamaya devam ediyordu. Bu daha görünür hale geldi ve belki daha sert bir şeye büründü bu süre içerisinde. Fakat benim de bu arada dediğin şey şöyle, hatta onu sana sormak istiyordum. Mesela film festivalleri belki biliyorsundur, işte YouTube'da VR1 diye böyle bir şeyde toplanıp orada galalar yapıldı. Filmler gösteriliyor, kısa filmler, uzun metrajlı filmler. İşte yönetmenlerle, oyuncularla, röportajlar ve sanki film festivaline gitmişiz gibi. Ben böyle heyecanla bekledim o film festivallerini. Fakat iki tane falan film izleyebildim. Ve o şeyi alamadım. Yani bir film festivalinde film izliyormuş gibi bir şeyi, o hazzı yaşayamadım. Çünkü böyle kendi evimde, kendi şeyimde, YouTube'da izlediğim, katıldığım. Orada o ilişkisellikten, bağlamdan kopuk olmak, şeyden kopuk olmak sanırım bende böyle bir etki yarattı. Yani çok aslında o şeyler, işte canlı şeyler yapıldı. İşte tiyatro şeyleri oldu. Bazı konserler yapıldı. Ama o sanatın o şey yanı, sadece bir üretim nesne olarak, üretilmiş bir şey olarak sanırım kendi başına çok da etkili olmadığını, ne dersin? Ben öyle hissettim. Ya kesin tabii, biz böyle sanat şeyinde böyle ilk ilgilenmeye başladığım zamanlarda da şey, otobiyografik bir şey yapayım biraz. Hani böyle lisedeydim falan, bu işte Joseph Beuys denilen bir adamın böyle kara tahta üzerinde böyle bir şeyler anlatırken fotoğrafını görmüştüm. İşte Modern Sanatın Öyküsü kitabının böyle en son sayfalarında bir yerlerdeydi falan. O benim için çok çarpıcıydı yani, işte o zamanlar lisede, ortaokulda mıydım, lisede miydim, neydim falan. Çok çarpıcı bir şeydi. Aa, yani sanat böyle nasıl yani? Şimdi bu adam çıkıyor tahtaya, bir şeyler çıkıyor, bir şey anlatıyor ve insanlar dinliyor falan. Bu sanat mı oluyor falan diye. Ya şöyle, sinema örneğini çok güzel verdin ya da bu ürün meselesini çok güzel söyledin bence. Şöyle aslında, bu sanat tarihinde, 20. yüzyıl sanat tarihinde çok tartışılmış, aslında tüketilmiş. Fakat tam olarak pratiğe dökülmemiş bir şeydir. Kurumlarda çalışan insanlar, sanatçılar, küratörler, herkes bilir. Aslında ürünün, nedir o, çıkan heykelin, çıkan eserin sadece bir kalıntı olduğunu, onun bir toz, yani yüzük. Rüzgarda giden, bu da şeyin örneği şimdidir adını. Yani Dubuffet'in bu hani ham sanat var ya, ham sanat, onun örneği. Hani rüzgarı değil, tozu görüyorsunuz siz orada. Fakat asıl olay rüzgarı. Yani onun çıktığı yere ve çıktığı süreci görmek, hissetmek, yaşamak. Sanatçılar bunu eser, ürettikleri eserlerin formel özellikleriyle aşmaya çalışırlar. Ya da başka bir duyumsama biçimi üretmeye çalışırlar ürünlerle. Ve işte her zaman işte son ürünün aslında eserin kendisinde değil. Hani sanat da aslında, sanat eseri de öyle başarılı sayılır. Yani hani bunun eserin kendisinde olan bir şey değil. İzleyicinin içi, izleyici bir sürece sokması, bir düşünme sürecini, duyumsama sürecine evet. sokması ve izleyicinin kendi çözeceği bir şey haline gelmesi. Bu aslında bizim çok bildiğimiz böyle modern eğitimin temel içerisinde olan bir şey yani, değil mi? Şimdi evet. Mesela senin sinema deneyiminde, sinema deneyiminde evet. Bir şey söyleyeyim, o çok güzeldi. Mesela hatırla, sinemaya giden birisi eskiden, ben hatırlıyorum. Ve yanımdakiyle ilk önce sinema çıkardık mesela, bir film seyrettik. Çıkardık, bir sessizlik olurdu. Çünkü o sinema dünyasından 3-5 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Evet. Gerçek dünyaya hemen adapte olamıyorsun. Ya yani ben öyle filmi yaşıyorum evet. yani falan. Hani mesela evet. işte dövüş kulübünden çıktığın zaman herkes anarşisttir bir dönem. Ya böyle 4-5 dakika falan. Herkes şeydir, o Tyler Durden'dir. Fakat ondan sonra o biraz iner ve konuşma ihtiyacı hissedersin. Çünkü evet. onu konuşmazsan, yanındakiyle o bilgiyi paylaşıp onu başka bir şey haline dönüştürmezsen, o bilgi kaçar gider senden ve yani şey olmaz. Yani evet. kalıcı bir şey haline gelmez. Teknolojiyi ben biraz o tarafı, öyle bir tarafım var, ona engel olmaya çalışıyorum. Bu genelde bu Zoom'un bu çevrim içi şeyleri falan filan bendeki bir itki. Bunların tamamen yani kenara, yani ben hiç ciddiye almıyorum açıkçası. Bu çevrim içi gelişen şeyi. Bu çevrim içi şeyi bir aradan sonra, bir müzik arası verelim. Tamam. Ondan sonra oradan devam edelim. Tamam. Tekrar merhaba. Merhaba. Psikosfer devam ediyor. Burak Deliyer'le sanat ve sanat ortamlarının ruh halini, psikosferini, sanatın psikosferini konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Burak, ilk yarının sonunda şeyden bahsetmiştin, Zoom gibi platformların aslında çok önemsemediğinden var olan. öyle miydi? Evet, evet. Yani bu teknolojiye karşı bir tür şüphelerim ve güvensizliklerim var. Yani bunların çok düşünülerek bir vaatleri varsa eğer, bu vaatlerin çok düşünülerek ortaya çıkartılmasını, ortaya konulmasını ve gerçekten bu aletleri kullanırken, bu ortamları kullanırken tam olarak ne yaptığımızı iyi anlamamız gerektiğini ve bunların sonuçlarının ne olacağını düşünerek, bunların bize ne yaptığını, bizi nasıl duruma soktuğunu, bizim ilişkilerimizi nasıl bir biçim içerisinde nasıl diyeyim, hapsettiğini demek istiyorum, kuvvetli bir laf ama yani nasıl biçim içerisinde bize sunduğunu, ilişkilerimizi nasıl biçimlendirdiğini, bunları düşünerek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten verdiğin sinema örneği çok oturuyor. Ya gerçekten bir film seyrettikten sonra o sessizlik, yanındakiyle beraber yürümen, daha sonra bunun konuşulması, daha sonra ya biz tabii şimdi hemen film seyrettikten akabindeki bir şeyden bahsediyoruz ama aslında tabii mesela herhangi bir sanat eseriyle ilişkilenmek için değil mi, gördüğün bir şeyi sonra sanatçısını okuman lazım, üzerine yazı okuman lazım, arkadaşınla konuşmak değil mi, yorum okumak ne demektir? Bir eleştiri yazısı evet. Okumak ne demektir? Birisiyle... Şimdi Burak, böyle Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanını bilirsin. Orada böyle Yusuf Atılgan bu sinemadan çıkmış insan örneğini şöyle anlatıyor. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Böyle oradan şimdi sen deyince o paragraf geldi aklıma. Sinemadan çıkmış insan diye 5-10 dakikalık bir... Şöyle aslında, mesela çok çok güzel bir anlatı, hatırlıyorum bunu da ben. Şey olarak da çok büyüleyici. Şunu yapmamız gerekiyor sanırım. Yani bizim aslında güncel sanatın ya da 60 sonrası işte güncel sanat diyoruz ama işte contemporary art neyse çağdaş sanat diyelim adını artık ne diyorsak. Asıl meselesi budur. Şu, bu sinemadan çıkmış adamın sahip olabildiği ruh halini sokak haline getirebilmek, sokaktaki hayata onu nüfuz ettirebilmek ya da bu iki hayatı birbiriyle ilişkilendirebilmek. Sinemadan çıkmış insanların diyelim, şimdi bu Yusuf Atılgan'ın anlatısıyla, o insanların sokaktaki hareketlerinin, yani sokaktaki hareketlerinin o deneyimle biçimlenmesi, o deneyimin süzgecinden geçerek biçimlenmesi. Biz bence bunu yapamadık. Ya yani bunu biz dünya diyelim, modernlik her neyse, bunu başaramadı ve biz şimdi sosyal medyada, işte Zoom'da, orada, burada, bu teknolojinin, internetin vaadinde çıkışlar arıyoruz. Halbuki bence çözüm bulunmuştu diyeyim. Yani bu, çok iddialı bu dediğin, oldu ama. Ama bu dediğin şeyi çağrıştırdı bende. Situasyonistlerin şeyini, o kuramsal yaklaşımını çağrıştırdı. Böyle hayata müdahale eden, hayatın içindeki şiirsel enerjiyi ortaya çıkarmak isteyen, gündelik hayata müdahale eden, değil mi, sanat anlayışı. Evet, ya bu oradaki kaygıyı hatırlattı bana. Ya müdahale doğru kelime tam bilmiyorum. Orada da böyle bir tabii şimdi söyleyelim. Aslında bu 60 sonrası sanat ya da bizim sanat anlatısındaki bu tabii ki 20. yüzyıldaki devrimci hareketlerle de ilişkili olmaktan, yani onların güçlü olduğu bir atmosferin sağladığı bir etkiden dolayı da biraz böyle, ama hani bu gündelik hayatı dönüştürmek, işte ona müdahale etmek, ona doğru biçimi vermek falan, hani bu değil kastettiğim. Şimdi situasyonistleri tam böyle yorumlayamayacağım ama hani bu vardır. Özellikle şey de çok kuvvetlidir bu. Benim ilgilendiğim bir alan olduğu için oradan konuşabilirim. Rus avantgardında, konstruktivistler ve üretimciler, prodüktivistlerde bu çok kuvvetlidir. Fakat onlar da bir dönem kuvvetlidir. O da işte Sovyetlerin devrimi olduktan sonraki kısa dönem. Bir 10 sene diyelim. Şimdi tam şeyini bilemiyorum. O da şundan dolayı kuvvetlidir. Çünkü devlet ve kamu kaynakları, ya bunlar nasıl diyeyim, kapitalizme, devlete ya da işte sisteme karşı çıkan özneler değil de olan seferberlik hali, yani devrim olduktan sonraki seferberlik haliyle dünyayı değiştiren, değiştirmeye çalışan sanat, zaten sanatları reddeden bir sanat falan. Ben ya böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Onun zaten altyapısı ve bağlamı o bağlamda değiliz zaten biz. Bence bütün bu şeylerden, yaşadığımız süreçten, pandemi, insanların sosyal medyaya gömülmesi, bizim buraya içerik sağlama halimiz, bütün bunlardan biraz mesafe alıp her şeyi böyle önümüze koyup ne yaptığımızı şey olarak da değil, bundan bastım böyle bir düşünce egzersizleri de olabilir. Fakat pratik şeylerden de bahsediyorum. Pratik deneyler, pratik öğrenme biçimleri, bu tür alanlara ihtiyacımız var. Yani ruhsal olarak ruhumuzu iyileştirmek için diyelim, yani iyileştirmek değil de bütün bu içinde bulunduğumuz durumu anlamlı kılabilmek için çeşitli farklı pratiklere ihtiyacımız var ve sanat, aslında sanat alanı bu pratiklerin örnekleriyle dolu. Fakat çok öyle kullanamıyoruz bugün. Yani çok sınırlı. Avrupa'da bazı kurumlar var. Sanatçılar var, çalışanlar bu konularda. Fakat mesela bunlar çok enteresan. Mesela böyle bir yönetilen bir sanat kurumu yok. Tamamen böyle. Mesela nesne göstermek değil de böyle atıyorum. Sadece workshoplar, atölye çalışmaları, pratikler. Ama her türlü ritüeller, performanslar, insanların kendi yapacağı görevler falan. Yani böyle aslında bu bilgilere sahibiz. Fakat bunları böyle süzüp bir şey yapamıyoruz. Onun yerine işte nesne ve koleksiyon gösteriyoruz biz. O da, yani onu da böyle kenara atmak isterim. Onun da var bir tabii ki değeri. Fakat bizim ihtiyacımız olan şey tam olarak o değil. Ve bir de söyleşinde şimdi biraz böyle olayı psikolojiye de, felsefe ve psikoloji kesiştiği yere de çekerek sanatın sağlığından bahsettiğim bir yer var. Diyorsun ki içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamanın ve sanatın belirli bir sağlığa kavuşabilmesinin tek yolu gerçekliğe yerleşerek, onu duyumsanabilir kılarak üstünden gelmenin yollarını aramak. Şimdi burada tabii sanatın sağlığı ve bunu tabii hakikat sonrası dönemle de ilişkilendirerek bunu söylüyorsun. Şimdi gerçeklik meselesi de o kadar şey bir mesele ki günümüzde, zaten hakikat sonrası dönemin temel şeylerinden birisi olsa gerek bu sosyal medyanın, sanal dünyanın da etkisiyle. Bir taraftan mesela psikolojik açıdan, psikodinamik açıdan aslında sanat ve gerçeklik böyle biraz böyle karşı karşıya olan şeyler. Yani orada da gerçekliğe, mesela Winnicott'tan bahsedersem, yani onu referans alarak, gerçekliğe boyun eğmek ya da eğmemekle ilgili bir durum. Gerçekliğe boyun eğdiğimizde orada o sanatsal, yani gerçekliğe boyun eğmeme durumu, yaşamanın kendisini bir yaratıcı bir şey, süreç haline dönüştürmek. Mesela Winnicott ondan bahseder. Öyle baktığımızda sen burada gerçekliğe yerleşmekle ilgili kastettiğin şey tam olarak ne? Ve evet, normallikle ilgili şeyler de var. Açtığın başlıklar da var. Bu evet. Normal. evet. Bu gerçeklik, evet, çok şey. Nasıl diyelim? Söylediğin gibi zor bir kavram. Şimdi hangi gerçeklik, nasıl gerçeklik falan. Evet. Orada biraz bahsettiğim şey şu aslında. Yani kastettiğim şey şu. Onun öncesinde sanırım böyle işte bir ortak bir sanat fikrinden bahsediyorum. Hani biz dünyada, işte Avrupa'daki insanlar, Avustralya, Çin falan, yani bütün dünyada bir sanat fikri var. Bu ortaklık bizi, birbirimizi ilişkilenebiliyoruz. Fakat bu sanat ortaklığı somut bir şey değil. Pratiklerimiz, hepimizin pratikleri birbirinden farklı olmak durumunda zaten. Çünkü belli lokalliklerde eğiliyoruz. Bu ortak sanat fikri sadece bir fikir o anlamda. İşte o yüzden orada idea demiştim sana. O bir idea. Yani o bir bulabileceğimiz, işte budur ortak sanat. Evrenselleştirebileceğimiz, tarihini yazabileceğimiz bir şey değil. Ya bunu belki şey diye de düşünebilirsin. Yani çok dağıtacağım ama hani Türkçe diye bir şey var. Biz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Ama yani hep biz farklı konuşuyoruz sonuçta. Ama Türkçe diye bir fikrimiz var. Bizi bizi ortak yerde tutan. Orada kastettiğim gerçekliğe yerleşmek derken, yani kendi lokalliklerimize yerleşmek. Çünkü Türkiye'deki durum öyle ki aslında çok, yani sosyal bilimlerde falan çok böyle konuşulan şeyler sonuçta. Türkiye hani ne böyle hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Tam anlamıyla bir çöl, yokluk. Ne de nasıl diyelim, her zaman gözümüzü baktığımız bu Avrupa'da olan, yani idealize ettiniz belki de. Hani buraya geldiğin, yaşadığın zaman onun çok öyle olmadığını fark ediyorsun ama ne de böyle işte bütün bu kurumların olduğu, kurumsallaşmaların tamamlanmış olduğu bir yer. Dolayısıyla biz hani böyle iki arada bir derede kalıyoruz. Aslında şunu söylemek lazım. Yani Winnicott'a örnek verdin. Çok yine hakim değilim ama şu önemli. Yani nasıl diyeyim? Yükselmek için yere basman gerekiyor ilk önce. Değil mi? Yani zıplayacaksan yere basıp zıplaman lazım. Havaya basıp zıplayamıyorsun. Kanatların yoksa. Ya kanatların varsa da havaya basman lazım yine. Kanatlarınla bu sefer. Şimdi metaforik şeyler söylüyorum gibi oldu ama değil. Gerçekten de bizim ben o anlamda mesela Türkiye'deki sanat üretimini, sanat eleştirisi üretimini böyle buralara böyle çok sanat tarihi yazımının buralara böyle çok daha fazla emek harcayarak daha üretimler yapılması, bu alanın çok ciddi tartışmalarla dolu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya gerçekten bizim durumumuz nedir? Ve tamam, bu ortak bir sanat fikrine sahibiz fakat tipik işte, yani hani batıdan alıp burada uygulayamayacağımıza göre ya da doğudan ya da başka bir yerde alıp burada uygulayamayacağımıza göre bizim hayatımızdaki gerçekliklerle bu gerçeklikleri aşmanın bir yolu olarak sanat pratiği, sanat nasıl olur bizde? Bunu düşünmek gerekiyor sanırım. Orada kastettiğim aslında o. Anladım. Evet. Ve böyle bir yerde de şöyle bir şey diyorsun, o da çok çarpıcıydı. Yani sanat bu kadar tam tamamen sanat olmamalı. Tam sen söyleyebilir, söylersin belki, düzeltirsin beni. Yaşam da tam yaşam olmamalı. Şimdi ben de o şeyi bulmaya çalışıyorum, o sözü. Aslında çok öyle bir şey söylüyorum, evet. Neydi? Evet, değil mi? Sözü tam hatırlıyorum ama bu benim kastettiğim şeye uygun bir şey söylediğim. Ben de o cümleyi şimdi ne olduğunu, evet, sen belki bulursun birazdan. Hani belki ben de kendi cümlemi biraz daha çalışırım, düzeltirim. Ya evet, tam kastettiğim şey bu. Çünkü mesela işte biz, değil mi, sanat tarihi okuyoruz. Sanatın, şöyle cümle demiştim, buldum. Sanatın salt sanata indirgenmemesi, hayatın salt hayata indirgenmemesi. Aslında bu Winnicott'un şeyine çok uyan bir şey. Yani ne gerçekliği inkar etmek, çünkü gerçekliğe boyun eğmek, yani o gerçeklik çok acımasız. Ona boyun eğmek iyi bir şey değil. Onu inkar etmek de, tamamen fantazi dünyasında yaşamak da aslında çok ciddi bir sorun. Yani o salt sanat yapmak o anlamda sanki buna denk geliyor. Ne gerçekliği, yani boyun eğmek, ne de onu inkar etmek. Gerçekliğe yaratıcı biçimde katılmak. Çünkü yani çocuk gelişiminde de mesela oyun oynamanın, Winnicott'un bahsettiği, öyle bir yanı vardır. Gerçekliği fantazi kurmakla hayal kurmayı o yüzden ayırır Winnicott. Fantazi kurmak gerçekliği inkar üzerine dayalıdır. Oyun oynamak ise gerçekliğe yaratıcı biçimde katılmaktır. Ve sanırım bu sosyal medya vesaire, bu sanal durum ya da hakikat sonrası dönem, çağ, bunun böyle bir etkisi var. Yani fantazilere gömülmüş durumda galiba, öyle değil mi? Diyebilir miyiz? Ben sesi düşünüyorum şu an. Evet, evet. Yani şöyle, öyle miyiz değil miyizden ziyade hani bunu böyle düşünmek, tartışmak lazım ama böyle bir tehlike olduğunu görelim bence. Böyle bir tehlike var. Bu teknolojilerin, bu şeylerin bize sağladığı böyle fanteziler, şöyle, yani şunu şöyle kurmak sanki daha doğru gibi geliyor bana. Mesela bir, şimdi değil mi, eskiden biz, şimdi hala olması lazım da seçmeli yapıldı galiba, değil mi? Mesela bizim normal eğitim şeyimizde resim dersi vardır, müzik dersi vardır, değil mi? Evet. Bu aslında herkes müzisyen olsun, herkes ressam olsun diye değildir. Resimle ve müzik de ilişki kursun hayatının sonrasında diyedir. Yani bir resim gördüğünde onun yapılış tecrübesine sahip olduğu için kişi onu değerlendirmek, onu tecrübe etmek onun için çok daha açıktır. Fakat bizim bugünkü dünyamızda insanların çoğu, hepimiz bence bu anlamda biraz beceriksizleştirilmiş durumdayız. Bu işte belki de hani o cümle tam şey de salt hayata indirgenmiş vaziyetteyiz. Yani böyle olmak, sadece hayatta kalmak, sadece yaşamakla uğraşıyoruz. Hayatın birçok olanağına ulaşımımız, şöyle diyelim onu, şöyle düzelteyim. İnternet dolayısıyla ulaşımlarımız çok var gibi gözüküyor. Fakat bu internetteki bilgileri, ya mesela diyeyim, şöyle diyeyim. Bugün mesela ben bateri çalmak istiyorum. İnterneti açtığımda, gerçek bu arada, bateri çalmak istiyorum ben. Fakat yani şey, interneti açtığımda bir sürü bateri çalma kursu şeyi var. Yani çalabilirim, yapabilirim. Çok yakın bana. Ya bateri çalmayı öğrenmek ve bunu böyle çok baterist olacağım, harika bateri çalacağım falan filan diye değil. Yani istiyorum, merak ediyorum ve ondan sonra benim bateri çalanlar işte müziğe falan yaklaşımım değişeceğini çok iyi hissediyorum. Fakat bunun zamanını ayırmıyorum, yapmıyorum vesaire ve bir müzik dinlediğimde orada bir ritim duyduğumda, bir bateri şey yaptığımda hep şöyle bir kayıpla karşılaşıyorum ben kendi kendime. Ya bateri çalsaydım eğer, çalmayı öğrenseydim ki ellerimle falan ritim tutmayı da severim. Hani böyle yapsaydım ben bunu, bu müziği değerlendirme kapasitem, yeteneğim, o müziği yaşama yeteneğim çok daha fazla olacaktı. Fakat şu anda ben o deneyimi kendim yapmadığım için, kendim bateri çalmadığım için o müzik bana kapalı gibi geliyor. Bugün de biraz böyle, öyle görüyorum. Yani bu, insanların ellerinde bu tür olanaklar var. Fakat bunları Burak, bir... Şimdi burada bir yani bu çok güzel bir örnek oldu. Mesela şu an Spotify'da, başka şeylerde, müzik şey programlarında bireysel müzik üreticisi o kadar çok müzisyen var ki, yani evinde artık müzik kaydetmek, bunu paylaşmak çok kolaylaştı. Ve herkes evinde böyle içerik üretiyor senin dediğin gibi. Yani müzik parçaları besteliyorlar, şey yapıyorlar. Benim öyle tanıdığım kişiler de var. Fakat bir araya gelmiyorlar. Yani evinde oturuyor. Diyeyim YouTube'da nasıl bateri çalınacağını öğreniyor, çalıyor, bunu kaydediyor ve paylaşıyor. Şimdi günümüzde bu tecrit olma durumunun şöyle bir zararı olduğunu düşünüyorum. Mesela eskiden diyelim 60'lı yıllara, 70'li yıllara döndüğümüzde böyle sanatçıların takıldığı kahvehaneler, değil mi? Müzisyen, ressam, edebiyatçı, aralarında bir etkileşim, bir sinerji ya da değil mi? Gruplar böyle oluşması. Orada böyle bir şey tartışıyorlar, bir şey konuşuyorlar, birbirlerinden etkileniyorlar ve o başka bir üretime dönüşüyor. Sanırım o sinerjinin de bir şeyi var. Yani bu sosyal medya vesaire, bu tür application'lar üzerinden yürüyen şeyin, değil mi? Böyle bir etkisi de oldu. Yani o biraz evvel sinemadan çıkan insan örneğinde olduğu gibi. Yani evet, o evet. Bağlamdan, o şeyden kopuk olunca, İstediğin kadar YouTube'dan bateri çalmayı öğren. Ama bir baterist gibi hissedememe ihtimalinde söz konusu galiba. Tabii ya, yani yeni bir şey, yaptığın şey üzerine düşünmek. Evet. Yani benim bahsettiğim şey tabii nasıl diyelim, yani müziği bir hayatın olanağı gibi düşünürsek, o olanağa ulaşmak için biraz içeriden onu deneyimlemiş olmak benim şeyim. Yani içeriden biraz bir piyano çalmayı deneyip sonra piyano çalana bakmak ve onu evet. O zaman böyle çılgıcasına hayran da olmazsın bu arada. Ya da hayranlığın daha sağlıklı bir yere oturur. Hadi bu sağlık meselesini tekrar, sağlık kelimesini tekrar kullanalım. Ya sağlıklı bir yere olur. Bugün ama biraz şey gibi oluyor biz. Sanki hayranlık kültürü kült. Yani kült bir şey haline geliyor. Biz kültleştiriyoruz. Çünkü o kadar sihirli bir şey haline geliyor ki o iyi... Bir iş iyi yapan, iyi bateri çalan, iyi müzik, iyi ses, iyi şarkı söyleyen biri. O kadar sihirli bir hale geliyor ki biz ona böyle tapıyoruz o zaman. Halbuki sen de biraz şarkı söylesen falan, onun neyi iyi yaptığını, neyi daha kötü yaptığını belki. Yani evet. İşte her şeyi de iyi yapıyor olamaz ya. Yani bir şey kötü yapıyordur, bir şey iyi. Onu fark edip varırsın ve onunla ilişkin daha da şey olur. Fakat bu senin söylediğin şey daha enteresan bir şeye denk geliyor. Aslında çok aynı şey değil. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi evet, farklı, insanlar başka bir açısı, üretiyorlar. Başka bir açıdan. Evet. Bence şu güzel bir ortam mesela. Ben bizim eski lise deneyimlerinde falan çok şeydir. Onu da geçen gün düşündüm. Biz birbirimize karşı çok sertizdir. Eleştirilerimiz çok serttir. Şeylerimiz çok serttir falan. Biz lise grubundan bahsediyorum. Çok eski arkadaşlarız işte, 30-40 senelik. Fakat şunu düşünüyorum. Şimdi herkes serttir ama art niyet yoktur. Evet. Yani bir şey kötü mesela, kötü çalıyor. O kötü der. Öteki o kadar kırılmaz. İnadına daha çok onu yapmaya çalışır. Daha iyi beceren çalışır falan filan. Bence mesela bu yeni üreticiler, bu yeni üretim ortamlarında uzaktan bu tür sertlikleri yapmak her zaman mesela hasetle açıklanabilir olmaya çok açık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet, istediğim. Yani daha duygusal böyle haset, beni sevmedi, beni beğenmediler. Halbuki orada bir yine mi işte ortaklık kurulursa bir kötü niyet olmadığı düşünecek ortamlar oluşursa o da geçilebilir. Yine şey söyleşide bahsettiğim bu Edward Snowden'in otobiyografisi bir yayınlandı. Türkçe'ye de yayınlandı. O yüzden bunu referans vereyim. Herkese çok tavsiye ediyorum okumalarını. Orada internetin ilk dönemlerinde bu işte chat roomlar, hani anonim olarak girdiğin bir kendine bir nickname işte değil mi, bir lakapla ya da neyse bir şeyle girdiğin ortamlardan bahsediyor Edward Snowden ve orasının ne kadar sert olduğundan bahsediyor. Orada bir birey olmanın, orada kendini kanıtlamanın ne kadar zor olduğundan, herkesin birbirine ne kadar böyle saldırgan olduğundan, fakat aynı zamanda bunun ne kadar iyi de olduğundan da bahsediyor Edward Snowden. Çok ilginç. Ve sosyal medyadaki ortamlara baktığınızda bugün işte Twitter falan, herkesin kendi yüzüyle var olduğu, kendi ismiyle var olduğu ortamlara bakıldığında bu Edward Snowden'in o internetin ilk dönemlerinde bahsettiği şeyden çok uzak bir duygu, nasıl diyeyim, duygu savaşlarının kırılmalarının olduğu bir yerden bir yer gibi geliyor bana. Belki de bu bundan işte. Yani o süreçlere çok hakim değiliz. Falan. İlişkilerimiz daha önemsiz. Çok yakınız birbirimize. Herkes birbirine Twitter'dan, oradan, buradan cevap verebilecek halde. Herkes birbirine cevap veriyor. Cebimde yani insanlar benim. Ve bana çok ulaşılabilir haldeler. Ben de onlara çok ulaşılabilir haldeyim. Dolayısıyla çok ciddi bir dokunsal kırılganlık temas bölgesindeyiz hep birbirimizle. Aslında birbirimizi kırıyoruz da. Saldırıyoruz da. O yüzden şey de yapıyoruz. Bu normal ilişkilerde bu olur. Fakat kimse bunun gerçek olduğuna, iyi niyet olduğuna düşünmüyor. Herkes birbirinin haset, evet, kıskançlık üzerinden olduğunu düşünüyor falan. Çok garip o yüzden. Neyse, evet, evet, uzattım ben ama. Evet, son bir dakikamız, bir dakika içindeyiz Burak. Yani burada tabii şeyi biraz, yani konu başlıkları çok fazla elbette. Yani girebildiğimiz kadar, anlamaya çalıştığımız kadar belli başlıklar üzerinden dinleyicilerimizle görüşlerimizi böyle paylaştık. Böyle son olarak ne söylemek istersin? Yani... Böyle pat diye bitirmemek için programı. Ya şöyle söyleyeyim, bir şey gibi söyleyeyim onu. Ya mesela şimdi ben burada konuşuyorum, hızlı hızlı bir sürü şey anlatıyorum. Çok hızlı geçiyorum her şeyi. Aslında belki de bu da bize böyle bir ders çıkartmamız da gerekir. Kendi açımdan bir ders çıkartmak da gerekir gibi hissediyorum. Daha yavaş konuşmak, daha organize olmak. İzleyiciye, evet, dinleyiciye, kulağına daha değer vermek, daha özen göstermek gerekirdi benim açımdan. O yüzden hani sürçü lisan değil de hızlı bir lisan şeyi olduysa affola. Evet. Bu önemli ama çünkü bu medyalar bunu sağlıyorlar. Bu medya, evet, üzerinden şey yapıyoruz. Ben şu anda pencereye bakıp konuşuyorum. Yani pencere, evet, var önümde, ona bakarak. konuşuyorum. Kimse karşımda değil falan. Evet. Çok bu garip, evet, bir deneyim. Çok etkili oluyor. Evet. Çok etkili. Gerçekten öyle. Evet. O zaman görüşmek üzere. Çok görüşmek iyi, üzere. İyi bak. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz bizi dinledikleri için. İyi akşamlar. Evet. Hoşça teşekkür kalın. Ediyoruz. İyi akşamlar. Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.